Vitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, wtorek, 19 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Minister Ziobro rozważa ujawnienie nazwisk sędziów i prokuratorów, wobec których są wnioski o uchylenie immunitetów. Rośnie ryzyko braku Brexitu, za chwilę korespondencja z Londynu. W Bydgoszczy uroczystości związane z 38. rocznicą wydarzeń marca 81. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu trzem sędziom i czterem prokuratorom, którzy orzekali w okresie PRL-u, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokurator Andrzej Pozorski dodał, że ci sędziowie i prokuratorzy prześladowali ludzi krytykujących stan wojenny w Polsce, przywołał jeden z wyroków sądowych, gdy na 3 lata więzienia skazano osobę, która jadąc pociągiem w prywatnej rozmowie wyraziła dezaprobatę dla stanu wojennego. Mówiąc, że społeczeństwo jest represjonowane oraz używała tak zwanych nieprzychylnych słów w stosunku do członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę Państwa, sąd uznał, że ta rozmowa to jest nic innego jak publiczne poniżanie istniejącego ustroju polityczno-prawnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wyszydzając Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej członków. Przestępstwo zostało zakwalifikowane z artykułu 270, paragraf 1 dawnego kodeksu karnego, a sąd uznał, że owym znieważającym określeniem było używanie pojęcia czerwoni. Sprawa sędziów i prokuratorów z okresu PRL, wobec których przygotowano wnioski o uchylenie immunitetów, jest na wstępnym etapie, dlatego nie ujawniono ich nazwisk, ale minister Ziobro dodał, że rozważa ich ujawnienie. 2 miesiące przed wyborami do Europarlamentu wciąż trwają przymiarki do list wyborczych w regionach. Szansę na wyjazd do Brukseli dostał wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Patryk Jaki. Rano wicepremier Beata Szydło zapowiedziała w RMF-ie, że Jaki będzie kandydował z 3. miejsca na liście w regionie Małopolsko-Świętokrzyskim. On sam, że ostateczne decyzje w sprawie jego startu w wyborach zostaną ogłoszone być może w czwartek. Co do list Koalicji Europejskiej, będzie gotowa pod koniec miesiąca, zapowiedział w rozmowie z Beatą Michniewicz Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Szef Sztabu Wyborczego Koalicji Europejskiej nie spodziewa się na nich zmian. My na Zarządzie Krajowym wskazaliśmy osoby rekomendowane przez Platformę. Osoby rekomendowane przez inne partie, to też będą te partie podejmować decyzje statutowe i dopiero na koniec marca będą całe uzgodnione pełne listy Koalicji Europejskiej. Ale jeśli chodzi o tę waszą pulę, jak pan mówi, czy coś tu się może zmienić? Nie sądzę. To są bardzo mocne wskazania, bardzo mocne nazwiska. Ludzie, którzy realnie dla Polski i dla Polski w Europie bardzo wiele zrobili. Wybory do Europarlamentu między 23 a 26 maja w Polsce, właśnie tego ostatniego dnia. Minister do spraw Brexitu ostrzega. Po wczorajszej decyzji spikera Izby Gmin rośnie ryzyko braku Brexitu. Spiker nie zgodził się, by rząd przedstawił posłom umowę brexitową po raz trzeci, o ile jej tekst nie będzie się znacząco różnił od poprzednich wariantów, które parlament odrzucił. Teraz królestwo będzie musiało prosić Unię o wydłużenie terminu wyjścia ze wspólnot. Stephen Buckley mówi o kryzysie konstytucyjnym i ostrzega. Decyzja spikera jasno pokazuje zwolennikom wyjścia z Unii, że narasta ryzyko braku Brexitu. Co dalej? We czwartek Theresa May jedzie na szczyt unijny. Rząd miał nadzieję, że premier pojedzie tam z umową, że Izba Gmin zatwierdzi ją jednak w tym tygodniu, ale minister do spraw Brexitu przyznaje, że teraz to nierealne. Będziemy musieli mówić z naszymi partnerami unijnymi o dłuższym opóźnieniu Brexitu. To logiczna konsekwencja. Premier ostrzegała, że jeżeli Izba Gmin odrzuci jej umowę, rozpocznie się kryzys. Ale telewizja ITV, powołując się na swoje źródła, donosi, że mało prawdopodobne jest, by we czwartek Unia zgodziła się dać Londynowi więcej czasu. Zamiast tego Bruksela ma prosić Londyn, by wyjaśnił, jak wykorzysta ewentualne opóźnienie. Tymczasem po wczorajszej decyzji spikera znowu słychać głosy części polityków domagających się drugiego referendum. Ta opcja ciągle pozostaje na stole. W sobotę w centralnym Londynie wielki marsz zwolenników kolejnego głosowania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W świetle prawa Londyn ma opuścić się wspólnotę w nocy z 29 na 30 marca. W Bydgoszczy uroczystości związane z 38. rocznicą wydarzeń bydgoskiego marca 81. Zaczynamy oczywiście ulicą Dworcową, złożeniem kwiatów, a później przemarsz do kościoła na Plac Wolności, msza święta, następnie przejście pod Urząd Wojewódzki, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia bydgoskiego marca. Następnie przechodzimy na salę bydgoskiego marca. Tam oczywiście odznaczenia, będzie debata z udziałem uczestników tamtych wydarzeń. Mówił Krzysztof Osiński z IPN-u. 19 marca 1981 roku funkcjonariusze MO i SB w Bydgoszczy siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej delegację Solidarności i pobili trzech delegatów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu przelotny deszcz, na północnym wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej. W Suwałkach 5 stopni, w Koszalinie, Lublinie, Łodzi 7, cieplej w Katowicach i Krakowie, tam 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Jesteś przedsiębiorcą? Zrób dobry interes. Skieruj się do salonu Renault, gdzie czeka na Ciebie. Renault Megane z nowymi, dynamicznymi i oszczędnymi silnikami. Zyskaj nawet 10 tysięcy złotych przy zakupie samochodu z nowego rocznika. Leasing 103% na 3 lata z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I to jest dobry interes. Sprawdź ofertę Renault dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły oferty w salonach. Panie doktorze, wszystko słyszę podwójnie. To interesujące. A pana doktora też widzę podwójnie. Podwójny to jest internet w plusie. Światłowodowy i mobilny LTE w jednej cenie. Dobrze słyszę? Podwójny internet? Dobrze. Pacjent wyleczony. Brawo ty. Brawo ja. Kup internet 2 w jednym w plusie. W jednym abonamencie internet światłowodowy i internet mobilny LTE w supercenie 50 zł z rabatem Smart Dom. Sprawdź na plus.pl. Plus internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. 7 minut po południu. Komitet Ministrów Rady Europy wyraził poważne zaniepokojenie faktem, że w Polsce nie zostały podjęte żadne środki w celu zapewnienia dostępu do legalnej aborcji i zagwarantowania skutecznych procedur przerywania ciąży, w szczególności dla ofiar gwałtu. Komitet Ministrów Rady Europy to jest organ decyzyjny Rady Europy. Skupia ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Komitet może wydawać zalecenia rządom państw członkowskich. I tak się stało w przypadku Polski. Komitet nalega zatem, aby polskie władze wprowadziły jasne, skuteczne procedury, na przykład w formie wytycznych dla wszystkich szpitali. Chodzi o zagwarantowanie kobietom poszukującym legalnej aborcji informacji o krokach, które muszą podjąć, także w przypadku odmowy ze strony lekarza, który powołuje się na klauzulę sumienia. Zdaniem przedstawicielek Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w Polsce kobiety, które zeszły w ciąży w wyniku przestępstwa seksualnego, nie są w stanie przeprowadzić zabiegu aborcyjnego, który jest legalny w ramach polskiego prawa. Komitet zwrócił uwagę na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie PIS przeciwko Polsce i 1000 przeciwko Polsce, które to sprawy Polska przegrała. Zdaniem Komitetu Ministrów Rady Europy po ponad 6 latach od wyroku nie zostały podjęte żadne kroki. Dziś pytanie, czy w Polsce dostęp państwa zdaniem do legalnej aborcji jest ograniczany, a moim gościem jest pani Kamila Ferenc, prawniczka Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który przywołał Komitet Ministrów Rady Europy, to sprawy sprzed 6 lat. Zatem zdaniem komitetu ani poprzednie rządy, ani aktualny gabinet nie podjęły żadnych kroków w sprawie procedur dostępności legalnej aborcji. Tak to należy tłumaczyć, tak to należy rozumieć, prawda? Tak, PIS jest tutaj najmłodszą sprawą i to jest ponad 6 lat, ale sprawa 1000 albo sprawa RR przeciwko Polsce to są sprawy starsze. Przede wszystkim 1000 jest najstarszą sprawą, więc to jest już więcej nawet niż 6 lat niewykonywania zupełnie tych wyroków. Znaczy one były wykonane tylko w tej kwestii, w tym zakresie wypłaty rekompensaty pieniężnej dla skarżących. Natomiast co do ogólnych rekomendacji zmian w systemie prawa albo w sposobie stosowania tego prawa, nie zostały do tej pory wykonane. Sprawa Alicji 1000 dotyczyła, przypomnijmy, przewlekłości procedur odmowy aborcji, mimo że były podstawy, by legalnie jej dokonać. No dobrze, ale to są pojedyncze, ktoś by powiedział, sprawy, pojedyncze wyroki. Zatem czy można wyrokować, że cały system jest wadliwy? Przecież w Polsce dokonuje się legalnych aborcji. Dokonuje się w tak ograniczonym zakresie, że można się pokusić o sformułowanie, że są praktycznie niedostępne, szczególnie, że są warunkowane geograficznie i ekonomicznie. To znaczy kobiety w pewnych regionach Polski tego dostępu praktycznie nie mają. I skąd ja to wiem? Zderzam ze sobą oficjalne statystyki, które publikuje rząd. Możemy przypomnieć, w 2017 roku przeprowadzono w Polsce 1057 legalnych zabiegów przerwania. 1061, bo to są jeszcze, dochodzą do tego szpitale pod nadzorem innego ministra. A, ja na takie danie trafiłem w 2016 1098, no ale przynajmniej znamy skalę. Tak, znamy skalę, a proszę sobie wyobrazić, że w Polsce jest ponad 9 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym i oczywiście nie każda z tych kobiet zachodzi w ciążę i nie każda tę ciążę chce przerwać, natomiast bardzo wiele z nich, które spełniają przesłanki do przerwania ciąży i chcą tę ciążę w świetle polskiego prawa przerwać, po prostu nie mogą tego zrobić. Media regularnie donoszą, że kobiety, które te przesłanki spełniają, na przykład mają stwierdzone nieodwracalne, bardzo ciężkie wady płodu, których nie da się wyleczyć w żaden sposób, nawet nie próbują dostać się do polskiego szpitala, tylko od razu jadą za granicę. Wanda Nowicka, honorowa przewodnicząca państwa fundacji, mówi, że mamy do czynienia z takim efektem mrożącym w szpitalach służbie zdrowia. Lekarze, całe szpitale odmawiają zabiegów. Na palcach jednej ręki można wyliczyć szpitale w całej Polsce znane z przeprowadzania aborcji. By pani zdaniem to jest prawdziwy obraz sytuacji? Tak, efekt mrożący to jest sformułowanie, którego użył zresztą Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i on wynika z, po pierwsze, takiej społeczno-politycznej sytuacji, atmosfery. To znaczy lekarze odczytują sygnały ze strony władzy, że aborcji w Polsce ma nie być, bo trzeba zaspokoić żądania skrajnie prawicowego elektoratu. Ale po drugie, kryminalizacja aborcji. To znaczy, aborcji towarzyszą przepisy w kodeksie karnym. Mhm. Jeżeli ktoś wykona aborcję poza tymi restrykcyjnymi trzema przesłankami z ustawy i tymi warunkami z ustawy... Kiedy zagrożone jest życie matki, kiedy ciąża jest efektem gwałtu i kiedy mamy do czynienia z nieodwracalnym uszkodzeniem płodu. Zgadza się. Chociaż nie używam sformułowania matki, tylko kobiety w ciąży, ale to już zostawmy na inną dyskusję. Natomiast są to trzy, tylko i wyłącznie trzy takie przesłanki. One są też ograniczone czasowo, tak? Tylko do pewnego momentu można aborcję przeprowadzić. I lekarze to wykorzystują, często przedłużając procedury tak, żeby ten czas już minął i kobieta nie miała szansy. Aby stwierdzić na przykład uszkodzenie, konieczne są badania prenatalne. Z tymi badaniami państwa zdaniem kobiety w Polsce też mają problem? One mają problem, ponieważ trafiają do nas kobiety i toczą się też takie postępowania sądowe, w których lekarze po pierwsze nie chcą kierować na przykład na badania prenatalne, nawet jeżeli kobieta jest w tak zwanej grupie podwyższonego ryzyka. Tak, i kwalifikuje się do programu badań prenatalnych bezpłatnych. Z pewnością na dostępność aborcji ma wpływ także klauzula sumienia zawarta w ustawie o zawodzie lekarza. Nie mamy procedur, które opisują, co w sytuacji, kiedy lekarz odmawia, bo przecież mamy. No właśnie, była taka procedura, że pacjentkę trzeba odesłać wówczas do innego lekarza. Do wskazania placówki, która legalną aborcję wykona. I co? Te przepisy nie działają? Od 2015 roku nie obowiązują. Trybunał Konstytucyjny doprowadził do uchylenia tych przepisów, stwierdził, że są niekonstytucyjne. Uh-huh. Natomiast to dotyczy indywidualnych lekarzy, którzy te klauzule powołują. A trzeba zwrócić uwagę na osoby, które w szpitalach sprawują funkcje administracyjne i na nich ciąży obowiązek realizowania prawa pacjentki do informacji i doświadczenia. I co bardzo chciałabym podkreślić, co powiedział Komitet Ministrów w tej ostatniej decyzji, na temat której dzisiaj debatujemy. Tak. Powiedział, odnotowujemy informacje od władz, czyli od władz polskich, od rządu Polski, że kiedy lekarz powołuje się na klauzulę sumienia, szpital jest zobowiązany odesłać kobietę do innej placówki, która zapewni uzyskanie świadczenia. Uh-huh. Komitet wzywa władzę do zapisania tego obowiązku w prawodawstwie wtórnym i zapewnienia, że powoływanie się na klauzulę nie będzie monitorowane i nie będzie uniemożliwiać kobietom dostępu do zabiegu. Jak dużo mamy czasu, aby implementować te zalecenia, aby je wykonać? Następne spotkanie na temat wykonania tego wyroku odbędzie się najpóźniej w marcu 2020 roku. Więc do tego momentu rząd musi sprawozdać, co przynajmniej spróbował zrobić, aby te zalecenie wykonać. Natomiast prawda jest taka, że kobiety nie mogą czekać. Ja rozumiem, ale tak zastanawiam się z drugiej strony, droga pani, czy musi, bo skoro przez 6 lat państwo nie podejmowało żadnych kroków, świat się nam jakoś nie zawalił, no to pewnie może być tak po prostu nadal. nie będę polemizowała z tym, że środki, które stosuje, które ma do dyspozycji Komitet Ministrów, no są raczej natury dyplomatycznej, tak? Takiego nacisku politycznego. Mm-hmm. No, jesteśmy w Radzie Europy, zgodziliśmy się na te zasady, które tam obowiązują. Europejską Konwencję Praw Człowieka, tak. To, że sprawy rozpatruje Trybunał w Strasburgu, no i na pewien system wartości i gwarancje, tak? Praw człowieka, które z tego wynikają. No i niewykonywanie tego no, stawia nas w bardzo złym świetle. Natomiast poza indywidualną finansową karą, która płynie z wyroku Trybunału w Strasburgu, którą trzeba zapłacić jako odszkodowanie skarżącym, no nie ma innej, silniejszej sankcji, tak? Poza taką sankcją polityczno-dyplomatyczną i ewentualnie informowania opinii publicznej. Dlatego cieszę się, że taka audycja się odbywa. Rada Europy, przy okazji przypomnijmy, nie ma nic wspólnego z Radą Europejską. To zupełnie inne ciało. Oczywiście. Ta Rada Europy skupia państwa także spoza Unii Europejskiej. Tak, jest oddzielnym jakby reżimem prawnym, oddzielnym takim systemem ochrony praw człowieka, który powstał i przyjął Europejską Konwencję Praw Człowieka, no żeby pewne minimalne standardy gwarantować we wszystkich krajach, które się na to zgodziły. Kamila Ferenc, prawniczka, Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13, jak zwykle. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Dziś pytanie, czy w Polsce dostęp do legalnej aborcji jest państwa zdaniem ograniczany? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. Kłaniam się. Mam takie dwa szybkie pytania. Po pierwsze, w tym temacie, czy pan poseł Tarczyński, pan redaktor Terlikowski, ksiądz Kramer już adoptowali jakieś dziecko, które było przeznaczone do aborcji, bo kilka lat temu zapowiadali, że tak właśnie będą robili, ratując te nieszczęsne maleństwa. A drugie pytanie do redakcji. Kiedy, kochani, przestaniecie nas zamęczać piosenkami Kukiza? Przecież tego nie da się słuchać. Kilka razy dziennie w radiu Kukiz występuje te swoje dziwaczne libretta. Jak nie zdążę zgaść radia, po prostu kora mózgowa mi się spłaszcza i wygładza. Błagam, nie zabijajcie nas. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam. Pan Andrzej napisał: niestety tak, zmuszenie zgwałconej kobiety do porodu jest całkowicie sprzeczne z elementarną przyzwoitością. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji. Tam sonda, pan Zygmunt. Panie Zygmuncie, halo? Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja uważam w ten sposób, że no, morderstwo jest morderstwem, no, tego się nie uniknie. Natomiast jeżeli chodzi o aborcję, to Niemcy sami się abortują. A dlaczego? Islamski niedługo będziemy dlaczego pan przywołuje Niemcy? Nie bardzo rozumiem. Czy Rada Europejska, czy WHO, to czy ta organizacja WHO się nazywająca, żeby nie wyszło brzydkie słowa. No nie, panie Zygmuncie, ale troszkę powagi trzymajmy jednak pewien poziom rozmowy. Pan Marian. Panie Marianie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, mnie od razu razi ten termin legalna aborcja. Jak to państwo ma brać tutaj odpowiedzialność za czyjeś takie, no, zamordowanie dzieci? To jest już to jest zupełnie niedopuszczalne. Wie pan, panie Marianie, ale to nie jest, tak? Przyznam, rozmowa o tym, czy mamy dobrą ustawę, czy właściwą, czy trzeba ją zmieniać, być może liberalizować, albo z drugiej strony zaostrzeć. To jest de facto rozmowa o przestrzeganiu prawa. Tak, ale musimy tutaj dotknąć trochę proceduralnego. Jeżeli katolicy uważają, że dziecko ma duszę nieśmiertelną, to już jest zapisane na wieki. To ten czyn jest zapisany na wieki. I to jest wielka szkoda dla państwa, ponieważ w Warszawie przed wojną było najwięcej aborcji na świecie i miasto przestało istnieć. Pan Bogdan. Jaki skutek był taki? Dziękuję. Do pozdrawiam. Panie Bogdanie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan co, no cóż mogę powiedzieć. Tak jak pan mówi, no chodzi o przestrzeganie prawa, o to, żeby państwo było świeckie i traktowało wszystkich równo, nie tylko katolików, chociaż sam jestem wychowany w tej wierze, natomiast uważam zdecydowanie, że musi być pewien porządek prawny, jeśli gdzieś tak może być takiej. Nie chodzi o mordowanie na widzimisię dzieci, tylko ze wskazań ewidentnych. Tam mam dziecko niepełnosprawne i wiem, o czym mówię. Mm-hmm. A oprócz tego popieram tego pana, co mówił o Kukizie, bo rzeczywiście jest to problematyczne. Próbowałem zrozumieć gościa, o czym śpiewa, nie mogę. Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo, dzień dobry. Ja widzę, że tworzy nam się nowy front. Witam pana. Dzień dobry. Tak. I ja też wspieram tą kwestię o Kukizie i wydaje mi się, że ona jest celowa w tej rozmowie. Pan Grzegorz jeszcze, panie Grzegorzu, wróćmy do tematu. Dziś pytanie, czy w Polsce dostęp do legalnej aborcji jest ograniczany? Może za chwilę zatem, 20 minut po południu, dr Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Dostęp do niej jest ograniczony i nie oszukujmy się, on jest do niej ograniczony z powodów ideologicznych. Ci sami lekarze, którzy podpisują klauzulę sumienia i deklarują, że nie będą usuwali ciąży, nie będą dokonywali aborcji w publicznych szpitalach, robią to w niepublicznych. Ja mieszkam w specyficznym regionie, bo to jest zachodnia Polska i tu właściwie kobiety nawet, które zostały zgwałcone, czy kobiety, które noszą głęboko uszkodzony płód bez szans na przeżycie, one zamiast prowadzić syzyfową wojnę, czy syzyfową walkę i wojnę z polskim państwem o dostęp do praw, które im się w myśl polskiego prawa należą, one z tego rezygnują, biorą kilkaset euro, wyjeżdżają za granicę i w kulturalnych, grzecznych warunkach robią taki zabieg prywatnie. Panie Grzegorzu, słyszymy się? Halo, dzień dobry. Halo. Halo, witam pana, słucham, tak. Takie spostrzeżenie moje. Jestem młodym człowiekiem, nie bardzo się tym interesowałem do tej pory. Co prawda czwórka z przodu i dwoje dzieci, syn już dorosły. Natomiast takie spostrzeżenie. Dopóki, że tak powiem, państwo się tym opiekowało, czy nie opiekowało, czy decydowało za kobiety, i, czy nie decydowało, jakoś to było wszystko w porządku. Lekarze to robili, że tak powiem, po cichu, za kasę w Polsce. Totalnie to powiem, ale tak było. No ale cicho, za kasę i dalej, wszystko okej. Dalej tak natomiast jest w ramach tego podziemia aborcyjnego pewnie. W ramach podziemia, właśnie. Powstało państwo, które zaczęło się tym, znaczy przepisy, które zaczęły się tym opiekować, czyli zostało to utrudnione i ścigane prawem. Lekarze nie czerpią z tego zysków. To nagle im się włączyła klauzula czego? Jak to się nazywało? Sumienia, zapewne o tym pan mówi. Sumienia. Tak, klauzula sumienia, właśnie, bo nie można tego robić. Dopóki nie było to ścigane prawem i robili to za pieniądze, nie mieli klauzuli sumienia. Nagle im się włączyła. To też tak. Pan Krzysztof napisał, niestety tak, nie tylko ze strony państwa, ale również kadry medycznej, abstrahując, czy aborcja z natury jest zła, czy nie, to jednoznacznie narzucanie swoich przekonań innym jest co najmniej nie fair. Pan Roman z nami. Panie Romanie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Na początku chciałem powiedzieć, że trochę przykro, że przede wszystkim panowie dzwonią, bo no, wydaje mi się, że mamy trochę mniej do powiedzenia w tej sprawie. A druga sprawa to, skoro Kościół katolicki chwali się, że w Polsce 90% katolików, no to ja nie rozumiem, gdzie problem. Skoro ktoś jest katolikiem, no to on to powinien postępować tak, jak Kościół mu to odpowiada, prawda? Pani Marta napisała, we wszystkich placówkach imienia Jana Pawła II nie można takich zabiegów przeprowadzać. Przykład, szpital w Nowym Targu. Uważam, że w publicznych szpitalach jest to po prostu niedopuszczalne. Siedem trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy w Polsce dostęp do legalnej aborcji jest państwa zdaniem ograniczany. Są dane na naszej stronie internetowej, jak zwykle 24 minuty po południu. Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Każda aborcja to jest morderstwo, zabicie niewinnego człowieka. I jeśli ktoś powinien być karany, to sprawca przestępstwa. Dziecko nie jest sprawcą przestępstwa, jest niewinną ofiarą tego przestępstwa. W dodatku aborcja w takim przypadku jest jeszcze większą traumą dla kobiety i jest na to wiele świadectw. Wielokrotnie bywała w Polsce pani Irene Salome van der Wende, która została zgwałcona w młodości i nakłoniona do abortowania poczętego w wyniku tego gwałtu dziecka. I to zniszczyło jej życie. Także aborcja zawsze zabija dziecko i w większości, ogromnej większości przypadków niszczy życie matki. Pani Leokadio, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę bliżej telefonu, pani Leokadio, bo słabo słyszymy. A teraz? No może troszkę lepiej, spróbujmy. Cała rzecz jest w tym, że tylko się panowie wypowiadają. gdzie są nasze kobiety? Dlaczego Kościół mówi, że on jest przeciwko? Żaden katolik nie pójdzie. A my kobiety musimy mieć prawo, bo cokolwiek się dzieje, czy to dziecko jest właśnie chore, to my z tym dzieckiem walczymy. Nie pójdziemy do telewizji pokazywać tego dziecka. My na co dzień, do końca życia i dzień dłużej, bo panowie nas opuszczają, nie są odpowiedzialni. Ale zabrać głos i powiedzieć, pogrozić palcem. A klauzula sumienia to podpisałeś, do widzenia cię, kochany. Idziesz, nie wiem gdzie pracować, ulicę posprzątaj, bądź rzeźnikiem. Wiesz, co robisz, masz pomagać. Ktoś napisał: zmuszenie kobiet do rodzenia dzieci z gwałtu jest ponownym jej zgwałceniem. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Wojciech. Panie Wojciechu, witamy, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Znaczy tak, po pierwsze, życie mamy jedno i każda kobieta ma jedno życie i to do kobiety powinna należeć decyzja, czy ona chce ciążę usunąć, czy nie chce jej usunąć. Jeżeli jest dziecko zdiagnozowane, jest płód, że jest obłożony wadami i wiadomo, że będzie żył krótko albo będzie bardzo to dziecko cierpieć podczas swojego życia, a zarówno będą też cierpieć rodzice, to ja absolutnie nie rozumiem, jakim prawem szczególnie panowie z tych wszystkich organizacji jak Ordo Iuris i wszystkich innych, których ja bym chciał, żeby pan kiedyś zrobił program, skąd oni są finansowani, to byśmy się może dowiedzieli. Wypowiadanie się przez nich, że dziecko z gwałtu powinno się urodzić, dziecko niepełnosprawne powinno się urodzić, to niech sobie zajdą w ciążę i niech sobie rodzą te dzieci z gwałtu, niech ich gwałcą, albo niech się gwałcą nawzajem, niech sobie rodzą i wychowują później te dzieci. Miarkujmy się, panie Wojciechu, bo to by... innym tego robić. Ja rozumiem. Wiem, przepraszam. Mam tylko wątpliwości co do doboru argumentów. Tylko tyle. Natomiast jeszcze do tego wszystkiego Kościół, który w imię faktów, które wychodzą coraz częściej na jaw a propos pedofilii w Kościele i tego, co się w tej organizacji dzieje, uważam, że nie mają najmniejszego prawa. Pani Justyna napisała: pozdrawiam, dziękuję. W sytuacji krytycznej, bez zastanowienia jechałabym za granicę, ponieważ nie miałabym siły szarpać się z naszą służbą zdrowia, która na siłę próbuje tak przedłużać procedury, by legalny zabieg stawał się niemożliwym. Pani Izabelo, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Izabela z tej strony. Ja chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o możliwość usunięcia ciąży zapewniona przez prawo, to powinna być wykonywana przez lekarzy i nie mają prawa się od tego uchylać. I w tym momencie, kiedy kobieta zostaje zgwałcona, powinna mieć prawo wyboru, czy ona chce, czy nie chce pozostawić tę ciążę. Czy w przypadku dziecka głęboko upośledzonego, prawda? Natomiast chciałabym też z drugiej strony jakby spojrzeć na to, że nie powinno się ułatwiać usuwania ciąży kobietom, które na przykład często zmieniają partnerów i może im się zdarzyć wpadka. I wtedy, no to uważam, że nie. W takich sytuacjach takie usuwanie ciąży ciężko by było być... nad tym zapanować jakoś legislacyjnie, bo tak zwana wpadka, jak to pani określa, może się zdarzyć także ze stałym przecież partnerem. 7 trójek na początku 22. Pan Szymon komentuje: proszę zapytać się, czy ludzie będący za aborcją wiedzą tak naprawdę, o czym mówią. Bo to nie jest wyjęcie zlepku komórek. Mamy internet, można zobaczyć, na czym polega tak zwana aborcja. Panie Andrzej, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. No wszystkim to mnie uderza jedna rzecz, że my niesamowicie, my mówiąc ogólnie, powiedzmy sobie, no środowiska bronią tak zwanego życia poczętego i tak dalej. A jak się to tak ma troszeczkę do tego narodzonego życia, do tych niepełnosprawnych i opiekę nad nimi i do widzieliśmy te protesty, te wręcz no już przerażające widoki i jakoś tutaj tam gdzieś znika to poczucie katolicyzmu, dobroci człowieczeństwa. A to jedna rzecz. Druga rzecz. Obserwowałem manifestację, która była w Warszawie, w wiadomej sprawie przez rzędne miasta. No, przepraszam, ale z całym szacunkiem, w wieku większości manifestujących to raczej na temat prokreacji to można sobie pogadać, a było to kiedyś za dobrych czasów. I to jest niepokojące. Ale nawet tym starszym osobom, o których pan mówi, nie odbierałbym prawa do wypowiadania się na jakikolwiek temat. Pani Doroto, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja witam. Mamą. i uważam, że kobiety oczywiście, że mają ograniczone prawo do aborcji i powinna być możliwość, żeby rodzina decydowała o tym, czy chcą urodzić takie dziecko, czy nie. Nie ma możliwości, żeby ktoś inny decydował. To jest odpowiedzialność i to są konsekwencje, które ponosi ta rodzina, mama i tata tego dziecka. Pan Piotr piszący zastanawia się, jak w państwie prawa można w ogóle rozmawiać o tym, że ludziom, kobietom, można ograniczać prawa tylko ze względu na opinię, przekonania pewnej grupy ludzi. Przecież to jest bezprawie, komentuje słuchacz. Czy się z tym procederem zgadzamy, czy też nie? Pani Zofia, jeszcze pani. Witam panią, halo. Witam. Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że ja nie rozumiem zupełnie, dlaczego te kobiety, które mają taką sytuację, że to jest dopuszczone prawem, nie potrafią tego załatwić. To jest jakaś dziwna sytuacja, dlatego że no naprawdę to, co jest uprawnione, powinno być możliwe do zrobienia. I zostaje tylko ich sumienie później i ich odpowiedzialność i ich trauma. Tą decyzję muszą podjąć same. Tyle na ten temat. Jeszcze chciałabym odnośnie tego Kukiza powiedzieć. Ja się zastanawiam, czy ci panowie, tu tam chyba z trzech czy czterech takich dzwoniło, czy już dość tego Kukiza nie mogą słuchać. Czy w kwestii klątwy też mają takie zdanie? Czy mogą tego słuchać? Czy to jest na tyle straszne i na tyle nie do wysłuchania? 12:37, trójek na początku 22. Moim gościem jest pan dr Bolesław Piecha, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam z Brukseli. Panie doktorze, Polska lekceważy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dostępu do legalnej aborcji. Polska przegrała 3 głośne sprawy. Zdaniem Komitetu Ministrów Rady Europy nie implementujemy wyroków. Czyli nie zmieniamy systemu tak, by takie sprawy po prostu się nie powtarzały. Taka postawa rządów nie oburza pana? No, to jest jeden z największych problemów. Ja słuchałem akurat tej audycji przez internet, taka możliwość. No i z tego, co słyszę, no to słyszę głównie tą ogólną dyskusję za i przeciw aborcji. To sprawa będzie chyba zawsze dyskutowana. Ja rozumiem, że my mówimy o tych sprawach, które są w Polsce określone w ustawie o ochronie płodu ludzkiego, nazwane bardzo kolokwialnie, bardzo niedobrze jako legalna aborcja. Rzeczywiście, najprawdopodobniej brakuje jakichś szczegółowych danych, gdzie i w jakich warunkach tam legalna aborcja została przeprowadzona. Dwa, te dane oczywiście można zbierać, tam nawet z tego, co gdzieś tam usłyszałem, rzecznik obywatelski mówił, że ministerstwo powinno to zrobić. Pytanie, co na to powie rzecznik dotyczący ochrony danych osobowych. To są sytuacje bardzo, bardzo wrażliwe. Moim zdaniem w Polsce ten kompromis aborcyjny trzyma się już jak gdzie było 25 lat. I mimo, że jest ogromnie dyskutowany, te nowelizacje, które się tam do niego wkradły, niewiele zmieniły. Wydaje mi się, że w sprawach dotyczących ciąży z gwałtu i możliwość przerwania ciąży, taka sytuacja w Polsce istnieje. Nie mam danych, ale pewnie nikt ich nie ma, ile takich przypadków nie miało miejsca. Ile no dobrze, gdzie została panie doktorze, ja rozumiem, ale nawet... Co rząd powinien no zrobić? No, powinien się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy nie wyznaczyć określonych ośrodków, których by ta legalna aborcja była dostępna. Tak? Była dostępna. I to powinno być jednak jakby dzisiaj klucz działania Ministerstwa Zdrowia. No tak, a nie słuchacze... zastanawianie się za czy przeciw nie, bo to nie powtarzanie jest, to tych nie samych jest, argumentów. Tak jest, bo to nie jest o tym rozmowa. Nie rozmawiamy o ustawie, która zresztą chyba, jeśli dobrze pamiętam, obowiązuje od 93 roku. 26 lat obowiązuje. Tak. Rozmawiamy o prawie, które mamy i o prawie do korzystania z tego prawa. Dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, co u nas jest pewnie bardzo trudne traktowanie, to znaczy etykietowanie określonych ośrodków, czy tam placówek ochrony zdrowia, tak ich nazwijmy. To mogą być i prywatne, to mogą być i publiczne, tutaj to nie ma znaczenia. I dwa, dyskutujemy o klauzuli sumienia. Panie doktorze. To są te dwie rzeczy, które mogą zaburzać dyskusję o tym, co powinien zrobić rząd, jak wyznaczyć placówki, jak wyznaczyć lekarzy, panie doktorze, by uprawnieni realizowania tego prawa dla kobiet. sobie. Jak pan wie, lekarze odmawiają, powołując się na klauzulę sumienia właśnie. Czy nie ma tu konfliktu, pana zdaniem, praw zawartych w dwóch ustawach? Teoretycznie klauzula, no, może działać tak, że żadna kobieta nie dokona legalnej aborcji, nawet jeżeli zgodnie z prawem mamy podstawy ku temu. Ja myślę, że to też nie jest tak do końca, bo ja sądzę, że jeżeli ten przypadek dopuszczalności w Polsce legalnego przerwania ciąży, czyli zdrowie kobiety, chyba nie jest przez żadnego lekarza dyskutowany. I tutaj decyzje są jednoznaczne. Ja sądzę, że nikt nie zasłoni się klauzulą sumienia. No, natomiast zostają pamięta pan sprawę, przepraszam, że przerywam, ale bardzo na temat profesora Bogdana Chazana, który odmówił przerwania ciąży, płód był nieodwracalnie uszkodzony, kobieta urodziła dziecko, które w strasznym stanie urodziła i to dziecko zmarło. Tak, To już są inne sprawy, to są tak zwane wskazania eugeniczne. Tu również oczywiście zabawa. Sądzę, że powinno być właśnie to w ten sposób rozwiązane, że powinny być wskazane placówki w województwie, kilka prywatne lub państwowe, które byłyby zobligowane do wykonywania tego typu zabiegów po określonej procedurze, bo ta procedura jest przecież jednoznacznie określona i to nie jest tak, że ona sprawia jakieś problemy lekarzom czy prawnikom. Panie doktorze, swojego czasu polskie władze zadeklarowały zresztą przed Komitetem Ministrów Rady Europy, bo o tym organie dzisiaj rozmawiamy, że kiedy lekarz odmawia, szpital jest zobowiązany odesłać kobietę do innej placówki, która zapewni by świadczenie. Czyli teoretycznie takie procedury mamy, no ale zdaniem Federacji na Rzecz Kobiet to trzeba znaleźć to nie działa. Właśnie szpital, no właśnie. I zawsze będzie o to świadczenie, czy to szpital ma obowiązek zajmowanie się w realizacji tego prawa do leczenia i ma na własną rękę szukać wielu jednostek. Sądzę, że bez jasnego określenia w dokumencie rządowym, gdzie takie przerwanie ciąży z przyczyn tych wymienionych w ustawie jest możliwe, powinno to być realizowane i nie sądzę, że byłoby to jakiś wielki problem, bo kwestia finansowa, jak to się mówi, nie jest tutaj problemem. Zabieg nie należy z punktu widzenia procedury do najdroższych i sądzę, że państwo, jeżeli już nie Narodowy Fundusz Zdrowia, bo ubezpieczeni mogą się nie zgodzić, powinno takie środki, realizację tej ustawy w tych wyjątkach aborcyjnych byłoby to jakieś wyjście z sytuacji. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut, raz jeszcze przed 13:00. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Bolesław Piecha, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. 7 trójek na początku, 22, 24 minuty do 13:00. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry panu, witam. Chciałbym tak może trochę przekornie powiedzieć, bo tak, z jednej strony mówi się o aborcji jako o usunięciu płodu, jako pewnego gestu miłosierdzia w stosunku do tych dzieci, które są bardzo mocno uszkodzone albo poczęte w gwałcie. Mhm. A jakoś nie mówi się o tym, że te dzieci, które już się urodziły, no dalej cierpią, powiedzmy, w jakiś tam sposób, jeżeli są chore. Dlaczego zabicie dziecka, które już się urodziło, jest nazwane morderstwem, a dlaczego zabicie dziecka w łonie matki, bo to jest morderstwo, to nie jest usunięcie płodu, to nie jest usunięcie komórek, to jest po prostu rozczłonkowanie ciała, to jest zabicie człowieka. Jakikolwiek on nie był, jakimkolwiek by on nie był w stanie, nazywa się po prostu jakimś takim, no, gestem dobroci. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Jeżeli tak, to może, jeżeli ktoś by powiedział, że teraz w takim razie róbmy eutanazję dzieci, które się urodziły albo po prostu są chore, no to byłoby nazwane morderstwem. Także ja nie rozumiem, jest tu ogromny dysonans pomiędzy tym, co pomiędzy aborcją. Ja wiem, że dzieci, opieka nad dziećmi chorymi w Polsce, no, jest może daleka od takich standardów, jakie być mogły, ale z drugiej strony to, o czym mówimy, jest jakiś barbarzyńcem, który ubiera się w jakieś takie słowa pan miłosierdzia. Pan Jarosław, panie Piotrze, napisałby: ciąże będące wynikiem gwałtu to znikomy procent wszystkich niechcianych ciąż. Podobnie jest z nienarodzonymi dziećmi, które po urodzeniu nie mają szans na przeżycie. Aborcja to nie jest późny środek antykoncepcyjny stosowany po fakcie, a niestety lewa część społeczeństwa dąży do tego, by tak było. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie dwie krótkie uwagi. Po pierwsze, strasznie męczące są dyskusje na tego typu tematy, których zabierają głos ludzie nie mający zielonego pojęcia o nauce. Ja nie mówię tutaj o światopoglądzie, o opiniach i tak dalej, no ale no myślę, że o fizyce kwantowej czy o jakimś całkowaniu nie rozmawiałby pan, nie pytałby pan o opinię słuchaczy, którzy na ten temat kompletnie nic nie mają do powiedzenia, a wiadomo, że będą gadać, prawda? No, tylko taka uwaga na marginesie. Wie pan, a ale to, więc, to więc taki... proponowałbym taki... zapraszać, tak podobnie zresztą politycy, wie pan, polityk mówi to, co jest ale, mu akurat potrzebne w danym momencie. Ale panie Macieju, ja nie mam wpływu na słuchaczy, którzy dzwonią na dobór tych słuchaczy, także trudno tutaj zapraszać określonych słuchaczy. Tak, natomiast zapraszając ekspertów, już może pan nakierować tak jakby jest. Dyskusję na to jest już tory, mój wybór, to prawda. Tak jest. Natomiast druga sprawa, wśród tych argumentów czy pseudoargumentów pojawiają się takie żenujące, o których nawet szkoda gadać. Na przykład? Na przykład, moje ciało, mój wybór. No to ja zadaję pytanie, czy ten zlepek komórek ma takie samo DNA, jak moje pozostałe komórki? Niech każda osoba, która mówi, że to jest jej ciało, zada sobie pytanie, czy komórki, które noszę w swoim łonie, mają dokładnie takie same DNA jak ja, czy inne? Jeśli inne, no to może to jednak nie jest moje ciało. Damy szansę, panie Macieju, pani Katarzynie. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry, halo. No witam, jak to miło usłyszeć chociaż trochę swojego kobiecego głosu, bo naprawdę tutaj totalnie widać, że panowie zdominowali całą tą dyskusję. Powiem szczerze, ja jestem matką dwójki szczęśliwie zdrowych dzieci. Nie jestem oczywiście za tym, żeby sobie robić aborcję na życzenie, bo to nie jest jak wizyta u kosmetyczki, żeby uprawiać seks i potem zachodzić w ciążę, to trzeba też brać jakąś odpowiedzialność, tak? Więc to też tak nie może wyglądać. Natomiast mamy na chwilę obecną prawo i przyznam szczerze, że nie życzyłabym żadnej kobiecie, ani żadnemu człowiekowi na ziemi, który musi stanąć przed tym strasznym, makabrycznym wyborem w tych sytuacjach trzech, o których mówimy, które obecnie teoretycznie funkcjonują, czyli gwałt, zagrożenie życia matki. Dlaczego mówi pani teoretycznie? Dlatego mówię teoretycznie, dlatego że po prostu nie istnieje coś takiego na dzień dzisiejszy, że kobieta może w takim przypadku rzeczywiście pójść do służby zdrowia naszej, tak? Finansowanej przez NFZ, powiedzieć, że przydarzyło mi się to, pokazać papiery, moje dziecko wygląda tak i po prostu ktoś jej ten zabieg wykona, nie oceniając jej, nie próbując jej do tego w jakikolwiek sposób przekonać, żeby tego nie robiła, mawiając jej, że to jest złe. Wszyscy doskonale wiemy, ten kto miał do czynienia z jakąkolwiek jednostką położniczą w tym kraju, że to nie jest tak pięknie, nawet rodzące kobiety, zdrowe dzieci nie są traktowane jak powinny. Kobiety, które poronią w czasie ciąży, nie są traktowane tak jak powinny. A co dopiero kobieta, która miałaby się poddać aborcji, no mówię, na podstawie nawet tych jednego z tych trzech naprawdę strasznych powodów. Tak pan więc no, najważniejsze kończąc? Jest to, żeby zacząć w końcu gwarantować kobietom te prawa, jakie nawet na dzień dzisiejszy no mają. I o tym, pani Katarzyno, o tym właśnie rozmawiamy. Pan Tomasz komentuje, bardzo chciałbym usłyszeć głosy rodziców dzieci niepełnosprawnych lub poczętych z gwałtu. Czy teraz z perspektywy czasu, patrząc na swoje dzieci, żałują, że nie zdecydowali się na aborcję? 7 trójek na początku 22. Pani Kingo, halo? Dzień dobry. Dla odmiany kobieta, tak jak moja poprzedniczka. Boże, pierwsze, co mi się na usta Na szczęście ciśnie. Coraz więcej pań dzwoni, tak. Cudownie, wreszcie się dodzwoniłyśmy. Moje w ogóle pierwsze zdanie po tym wszystkim, co dzisiaj słyszałem, po tych wszystkich panach, to jest takie, że panowie absolutnie powinni mieć prawa wypowiadania się albo decydowania na temat tego, o czym mówimy. Dlatego, że nie mają zielonego pojęcia, o czym mówimy, tak. Katastrofalnej sytuacji, jaką jest gwałt, nie tylko dla kobiety, ale też dla mężczyzny, panowie są w tej cudownej sytuacji, że w życiu nie będą mieli dziecka. Także jakby uważam, że naprawdę nie powinni w ogóle zabierać głos na ten temat, dobrze? Bo to jest kompletnie, dla nich to jest kosmos moim zdaniem, tak? Poza tym w kwestii wyboru. Bóg nam dał własną wolę, wybór, szansę. On nam to dał, a my sobie nawzajem tego nie dajemy. No to jest dla mnie... Nie każdy musi myśleć tak jak my, ale każdy ma prawo do czegoś, tak? Do tego, żeby żyć jak człowiek. No i trzecia rzecz. Ostatnia. Tak, oczywiście. A propos pana Kukiza, ja na przykład jestem zachwycona jego nową płytą. Także bardzo się cieszę, że przynajmniej wy go puszczacie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Marku, słyszymy się? To może pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Wie pan co, ja tak słucham tutaj, się przysłuchuję tej pańskiej audycji, tak słucham, jak każdy tutaj mówi o tych morderstwach, że to jest mordowanie tego płodu. Wystarczy otworzyć książkę dziecka, jak ja spojrzałem na książkę otworzenia dziecka z biologii, które chodzi do 5 klasy i tak samo, czy mnie uczono, czy innych dzieci, to jak uczono, co to jest? Najpierw jest komórka zapłodniona, jest zygota. To nikt nigdy nie powiedział nam w szkole, nie uczył, że to już jest człowiek, że to jest po prostu istota, osoba żyjąca. Mhm. Tak samo czy rośliny, czy zwierzęta. Mamy najpierw komórkę zapłodnioną, zygoty, z tego się tam wykształcają następne komórki, dopiero później embriony, dopiero później mamy dopiero jakiś tam zarodek, który daje nam kształt człowieka. Więc nie wiem, dlaczego tu jest mowa zaraz o jakimkolwiek morderstwie na ludziach, na kimkolwiek. To tak a propos listy od pani Moniki, przysłuchując się audycji, dziwi mnie, że tak wiele osób zasłania się religią, kościołem w kwestii aborcji, nazywając to morderstwem. Być może większość nie zdaje sobie sprawy, iż kościół odmawia pochówku płodom poronionym przed 21 tygodniem, uznając, że nie był to jeszcze człowiek. 7 trójek, na początku 22. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam tego typu pytanie. Dlaczego my jako społeczeństwo nie potrafimy zapewnić niepełnosprawnym dzieciom egzystencji faktycznie na poziomie? Dlaczego my po prostu tutaj cały czas próbujemy obejść ten temat pieniędzy, ale przecież ci ludzie, którzy utrzymują po prostu niepełnosprawne dzieci, potrzebują tych pieniędzy, a my jako społeczeństwo po prostu, nie wiem, wydajemy je przykładowo na ośmiorniczki, prawda, w zakpie tutaj. Pani Ewa jeszcze, pani Ewo, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam przed chwilą wypowiedź pani, która proponowała zabronić wypowiadać się panom na temat aborcji. Aha. I strasznie mnie to zbulwersowało, ponieważ dziecko zazwyczaj jest wspólnym tworem kobiety i mężczyzny. Wiadomo, że kobieta ponosi większą odpowiedzialność, natomiast jak można panom odebrać jakiekolwiek prawo odnośnie decydowania o ich dzieciach? Pani Anna napisała, by niestety tak, w Polsce dostęp do legalnej aborcji jest ograniczany i to z pozaprawnymi metodami. Ciężko słuchać wypowiedzi tak jak tego pana podającego przykład traumy kobiety zmuszonej do aborcji po gwałcie. Litości. Czy ci nawiedzeni faceci nie rozumieją, że traumą jest gwałt zarówno na ciele, jak i duszy człowieka? Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Sprawa aborcji dzieci, które poczęły się na przykład z gwałtu, jest tematem bardzo trudnym, zarówno dla matek ofiar tych dzieci, jak i ja myślę, że w ogóle całe podejście społeczne do problemu jest niezwykle taką sprawą bardzo wrażliwą. W Polsce aborcja jest traktowana jako coś bardzo złego, jako wręcz przestępstwo. Więc tutaj kobiety, które zostały matkami podczas gwałtu, no mają bardzo trudną sytuację. Ja tutaj nie chcę nikogo oceniać, bo tu prawda jest sprawa zarówno i wiary. My jesteśmy państwem katolickim. Tutaj Kościół ma również swoje 5 groszy w całej tej sprawie. Także no ja myślę, że cała sytuacja, która wokół aborcji w Polsce się dzieje, nie jest łatwa dla nikogo, a już na pewno nie jest łatwa dla kobiet, które i tak spotkała trauma z powodu gwałtu, a tutaj jeszcze muszą w tak trudnych warunkach dokonywać wyboru, urodzić takie dziecko, czy poddać się aborcji. Pan Bogdan napisał, dlaczego w naszym kraju, gdzie kościoły są pełne kobiet, potrzebne jest takie surowe prawo. Przecież to powinna być martwa litera. Procedura aborcji jest tak skonstruowana, że nie da się tego zrobić, szczególnie w małym mieście. Pani Katarzyno, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam dorzucić troszeczkę do tematu dzisiejszego. Tak ma troszkę z innej strony i z własnych doświadczeń. Kilka lat temu stanęliśmy z mężem przed najgorszą, najtrudniejszą, potwierdzam, decyzją w życiu, co zrobić. Zdecydowaliśmy się wówczas obydwoje na urodzenie dziecka, które nie było zdrowe. I proszę mi wierzyć, kilka lat temu aborcja była tak popularna, że tak powiem kolokwialnie, że nasza decyzja była zupełnie nierozumiana, zupełnie. Także to chyba wszystko zależy zależy od tego, w jakiej sytuacji, w jakim momencie w kraju takie po prostu sytuacje nam towarzyszą. Natomiast też jestem zdania, żeby wypowiadali się może w większości ludzi, którzy mieli z tą sytuacją do czynienia, bo proszę mi wierzyć, nie było gorszej decyzji do podjęcia, czy się zdecydować, czy nie. I cały czas nam ta myśl towarzyszy i nie ma dobrej decyzji. Także tyle. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam panią. Dziękuję za telefon. Pani Wiktorio, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam wypowiedzieć się z własnego doświadczenia. W roku 11 zeszłam długotrwałą ciążę. Troszkę bliżej mikrofonu, pani Wiktorio, bo coś przerywa. Zadbajmy o sygnał w telefonie. Okej, halo? No teraz, spróbujmy, tak. W 2011 roku weszłam w ciąży długo oczekiwaną i niestety poraniłam w 16 tygodniu. Wręcz to nie było poranienie natychmiastowe. To trwało przez 3 tygodnie i lekarze namawiały mnie podjąć decyzję, bo je zrobić aborcję. Mhm. To było wszystko w Warszawie. No niestety musiałam podjąć tę decyzję, dlatego że dziecko zaczęło mutować już bez wód w łonie. I powiem, że do dnia dzisiejszego opłakuję ten czyn swój, ale uważam, że to była najsłuszniejsza decyzja, dlatego że ja nie znęcę się teraz nad człowiekiem, który nie miał szans zdrowo żyć. Mam na dzień dzisiejszy 3 dziewczynek zdrowych i uważam, że każda kobieta powinna mieć prawo zdecydować i wziąć odpowiedzialność na siebie, bo każda kobieta żyje do końca życia z miłością do tego dziecka, którego już nie ma. Pani Wiktorio, bardzo pani dziękuję za telefon i pozdrawiam. Pan Grzegorz jeszcze na koniec. Panie Grzegorzu, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Tylko bardzo, bardzo króciutko chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że bardzo mocną rzecz kiedyś ktoś powiedział, nie wiem, czy to był prezydent jakiegoś, nie wiem, czy nie Stanów Zjednoczonych, że wszyscy ci, którzy są w tej chwili przeciw albo za aborcją, mieli już tą przyjemność i okazję się już urodzić. Chciałbym tylko tyle tym wszystkim, którzy są... Kazimierz Kapera na koniec. Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja myślę, że tutaj ten temat się w ogóle ciągnie od wielu, wielu dziesiątków lat i według wszystkich medycznych analiz, które były prowadzone, ciąże, które wynikałyby z czynu zabronionego, czyli z gwałtu, to rzeczywiście bardzo sporadycznie się zdarzają. Nie wiadomo też, co na to wpływa, bo tutaj po prostu trudno o jakieś takie jednoznaczne orzeczenia. Natomiast my, jako Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, organizacje katolickie, jesteśmy zawsze za życiem ludzkim, bez względu na to, w jakich warunkach ono jest poczęte. Taka może być tylko i wyłącznie nasza wypowiedź. 9:00 do 13:00 ponownie na antenie pani Kamila Ferenc, Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, ponownie eurodeputowany PiS Bolesław Piecha. Witam państwa. Dzień dobry. Słyszymy się. Na pytanie, czy w Polsce dostęp do legalnej aborcji jest ograniczany, 28% internautów trójkowych twierdzi, że tak, 72% twierdzi, że nie. Bolesław Piecha, pan powiedział w poprzedniej naszej rozmowie, podczas poprzedniego naszego spotkania, że państwo powinno stworzyć te procedury. No tak, tego zresztą oczekuje od nas Komitet Ministrów Rady Europy, ale skoro nie przestrzegamy w zasadzie ustawy, łamiemy czasami tę ustawę, no to tym bardziej procedur nie będziemy przestrzegać, nie uważa pan? No nie uważam, bo ich nie ma, więc zawsze będziemy tylko dyskutować i po prostu wyciągać różnego rodzaju kasusy, przypadki, doświadczenia, a nie będziemy wyciągać wniosków. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące tej wyjątku aborcyjnego życia i zdrowia matki, a kwestia życia dziecka, sprawa jest rozwiązana nawet w samolocie. Każdy, kto leciał, wie, kto powinien na początku nakładać maskę z tlenem i później się nakłada dziecko. To jest sprawa oczywista. Natomiast te dwie sprawy, czyn zabroniony i kwestia eugeniki, to są sprawy trudniejsze, czyli wad płodu. Jeżeli chodzi o czyn zabroniony, ja sądzę, że tutaj wymiar sprawiedliwości musiałby troszeczkę przyspieszyć i uprościć swoje prawa z procedury, żeby te decyzje nie wlokły się, nie było odwołań takich różnych rzeczy, że ta decyzja zapadła, że jest to czyn zabroniony, w związku z tym przysługuje prawo do aborcji zawsze. Mhm. Zawsze o tym będzie decydować kobieta, czy sama, czy po naradzie, wszystko jedno, to użyj ze swoich, jak właśnie. Najtrudniejsza sprawa jest niestety w tych sprawach związanych z uszkodzeniem płodu, ciężkie i tak dalej. Te ważenie jest bardzo trudne i sądzę, że ministerstwo powinno jak najszybciej zająć się i spróbować opracować takie rzeczy, że w pewnych sytuacjach, na przykład płód bezmózgowy, no sprawa jest bardziej oczywista. Dzisiejsze techniki obrazu, diagnostyki, techniki diagnostyki perinatalnej są na tyle dobre, że o pomyłce nie powinno być wniosku. No ale najtrudniejsza sprawa to jest kwestia zapewnienia miejsca, gdzie ten zabieg, ta legalna aborcja będzie mogła być wykonana. I tak jak powiedziałem, tu musi to zrobić państwo. Nie sądzę, żeby to ktoś zrobił na własną rękę. Nie sądzę, żeby to oczekiwać od publicznej, czy prywatnej służby zdrowia, bo nie zawsze tego typu czyny są etykietowane. Mamy przykłady w Stanach Zjednoczonych, gdzie w normalnym szpitalu się aborcji nie wykona, a w klinice aborcyjnej. A owszem, ale klinika aborcyjna na pewno będzie miała pikiety, na pewno będzie wzbudzała kontrowersje. I tutaj państwo musi mieć na tyle odwagi, żeby jednak te punkty umieć wyznaczyć. I ostatnia sprawa finansowania. Tak, bo jeszcze chcę dać szansę. Sądzę, że bardzo delikatna sprawa jest, czy ze wszystkich ubezpieczonych, bo składają się wszyscy i niekoniecznie również ci, którzy są w tych 75%, niekoniecznie mogą się zgadzać z tym, żeby ich pieniądze, bo to są nasze jakby pieniądze, przeznaczyć akurat na tego typu zapisy. Kamila, te trzy postulaty musiały być zrealizowane. Kamila Ferenc, Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, by na państwa stronach znalazłem informację, że tylko 10% placówek zobowiązanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do świadczenia usług ginekologiczno-położniczych wykonuje zabiegi przerywania ciąży na podstawie oczywiście ustawy. Zastanawiam się, że w zasadzie sami budujemy podziemie aborcyjne. No właśnie, to jest jakiś taki paradoks, bo feministki, tak, środowiska feministyczne, organizacje, które walczą o prawa kobiet, nazywane są często aborcjonistkami, podczas gdy my walczymy o to, żeby te aborcje były, odbywały się w bezpiecznych, sterylnych warunkach w szpitalu na ubezpieczenie, tak, w godnych warunkach i żeby nie napędzały tego tak zwanego podziemia aborcyjnego, na którym jednak ktoś zarabia, ale to jakby pozostawiam też rozwadze, kto najbardziej korzysta właśnie na wszelkich zakazach aborcyjnych. Natomiast chciałam się też odnieść do poprzedniej wypowiedzi. Cieszy mnie to, że pan eurodeputowany zauważył, że rzeczywiście państwo ma obowiązek stworzyć efektywny system wykonywania zabiegów przerywania ciąży i musi też chronić pacjentki przed tymi atakami, na przykład pikiet antyaborcyjnych, tego szantażu emocjonalnego. Natomiast to różnicowanie przesłanek aborcyjnych trochę traci rację bytu, jeżeli wrócimy do tej pierwszej przesłanki, zagrożenia życia i zdrowia kobiety w ciąży. Bo jeżeli zdecydowanie ratujemy wówczas kobietę w ciąży, to znaczy, że wskazujemy, że jakby jej podmiotowość prawna, jej ochrona życia jest ważniejsza, tak? Nie mamy tego dylematu. To znaczy, że nie zrównujemy tych obu podmiotów, tak? Nie zrównujemy zarodka czy potem płodu z kobietą, która już chodzi po ziemi, urodziła się, nie wiem, być może jest matką innych dzieci, ma swój życiorys. A w przypadku innych przesłanek, kiedy też w grę wchodzi jej życie prywatne, jej zdrowie, również psychiczne, to z czym będzie musiała się potem mierzyć po urodzeniu na przykład dziecka z gwałtu, no to już straci na znaczeniu na rzecz takiej dosyć abstrakcyjnie pojmowanej ochrony życia poczętego, podczas gdy mało kto jest w stanie realistycznie powiedzieć, o co tak naprawdę wchodzi, a w przypadku kobiet no dokładnie wiemy, o co chodzi, znamy ich doświadczenia i znamy ich prawdziwe życie i prawdziwe losy. Czy Polska... Natomiast mamy też listę placówek, które właśnie od Ministerstwa Zdrowia są to dane, wykazują, ile przeprowadziły tych zabiegów w ubiegłych latach i z tego rzeczywiście wynika, że naprawdę niewiele placówek wykonuje jakieś minimalne liczby tych świadczeń zdrowotnych. To wszystko wynika z oficjalnych statystyk i rzeczywiście można powiedzieć, że to prawo dzisiaj obowiązujące jest martwe. Czy Polska będzie reagowała na zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy? Zapewne przekonamy się niebawem. Kamila Ferenc, Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny. Wcześniej pan dr Bolesław Piecha, eurodeputowany. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję, do widzenia. Miłego dnia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne.